to program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 13 kwietnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Bartłomiej Misiewicz poza PiS i bez możliwości zajmowania stanowisk w rządzie oraz instytucjach podległych. Około 200 tysięcy rolników złożyło dotąd wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich za bieżący rok. Rosyjskie kanały telewizyjne zapowiedziały, że rezygnują z transmisji tegorocznego finału konkursu piosenki Eurowizji. Bartłomiej Misiewicz poza PiS i bez możliwości zajmowania stanowisk w rządzie oraz instytucjach podległych. Dziś sam zrezygnował z członkostwa w partii. Został negatywnie oceniony przez specjalną komisję partyjną, której stanowisko poparła premier Beata Szydło. Były rzecznik MON i pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej po spotkaniu z komisją powiedział, że rezygnuje z członkostwa w PiS. Nie zawsze jest tak, jak media piszą, ale żeby móc pokazywać, jakie sukcesy odnosi Zjednoczona Prawica w Polsce, zrezygnowałem z członkostwa w Prawie Sprawiedliwości. Po posiedzeniu komisji jej członek Joachim Brudziński przedstawił ustalenia. Pan Bartłomiej Misiewicz nie ma kwalifikacji do pełnienia funkcji w sferze administracji publicznej, w spółkach Skarbu Państwa czy innych sferach życia publicznego. Powiedział, że decyzje w partii zapadają stanowczo. I chcę zwrócić również uwagę, jak z bezwzględną konsekwencją pan prezes Jarosław Kaczyński w takich sytuacjach reaguje. Rzecznik rządu Rafał Bochenek powiedział, że Bartłomiej Misiewicz nie będzie zajmować stanowisk publicznych. To jest zdanie pani premier, iż pan Bartłomiej Misiewicz nie może pełnić żadnej funkcji ani w Ministerstwie Obrony Narodowej, ani w żadnym innym ministerstwie, ani w żadnej jednostce, która podlega rządowi Prawa i Sprawiedliwości. Jak dodał rzecznik rządu, za całą sprawę Polakom należą się przeprosiny. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Około 200 tysięcy rolników złożyło dotąd wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich za bieżący rok. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa szacuje, że to około 17% wszystkich spodziewanych dokumentów. Jolanta Dobierz z Departamentu Płatności Bezpośrednich Agencji zauważa, że rolnicy zwlekają z wnioskami co roku. Jak dodaje, utrudnia to późniejszą weryfikację dokumentów. Przy bardzo masowym składaniu wniosków agencja też ma bardzo mało czasu na wskazaniu, że są jakieś błędy we wnioskach, że coś trzeba uzupełnić. Szybsze złożenie wniosków przez rolników to nie tylko wygoda dla urzędników, ale również możliwość szybszego otrzymania środków. Dodaje Jolanta Dobierz. Wszyscy ci, którzy nie podlegają kontrolom na miejscu, jak najbardziej mogą liczyć na to, że faktycznie ich wnioski będą wcześniej zatwierdzone i gotowe do naliczenia płatności. Łącznie w tym roku wnioskować można o 17 rodzajów dopłat. Co roku po płatności sięga ponad 1 300 000 osób. Stosowne dokumenty należy złożyć do 15 maja. Michał Fedusio, Polskie Radio. Rosyjskie kanały telewizyjne zapowiedziały, że rezygnują z transmisji tegorocznego finału konkursu piosenki Eurowizji, który odbędzie się za miesiąc w Kijowie. Jako powód podają zakaz wjazdu na Ukrainę dla rosyjskiej uczestniczki konkursu Julii Samojłowej. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy w marcu ogłosiła, że rosyjska piosenkarka ma zakaz wjazdu na Ukrainę. Powodem tej decyzji jest fakt, że Julia Samojłowa, artystka poruszająca się na wózku inwalidzkim, 2 lata temu wystąpiła na zaanektowanym przez Rosję Krymie. Europejska Unia Nadawców zaproponowała udział rosyjskiej piosenkarki w konkursie na odległość za pomocą łączy telewizyjnych lub zamianę jej na innego uczestnika. Rosyjski państwowy kanał pierwszy odrzucił taką możliwość. Jednocześnie oznajmił, że decyzja Ukrainy jest bezpodstawna i ma charakter polityczny. Solidarność z kanałem pierwszym wyraziła również państwowa korporacja WGTRK, w której skład wchodzi m.in. kanał telewizyjny Rosja. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Piątek pod znakiem chmur i deszczu w całej Polsce, będzie też chłodno. 7 stopni w Białymstoku, 8 w Trójmieście, 9 w Toruniu i Łodzi, 10 w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Katowicach i 12 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W Wielką Sobotę wielu odwiedza groby pańskie i my tak zrobimy. Będziemy przy tym prawdziwym, w Jerozolimie, gdzie przybywają miliony ludzi. Ale my porozmawiamy z tymi, którzy są tam na co dzień. Zapytamy chrześcijan, Żydów i muzułmanów, jakie znaczenie ma dla nich miejsce, w którym miało się odbyć jedno z najważniejszych wydarzeń w historii ludzkości. Wszystkich, którzy chcą usiąść na schodach przed Bazyliką Grobu Pańskiego i porozmawiać, zapraszam w sobotę o 13:00. Marcin Gutowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, jakie to uczucie, kiedy na scenie wszyscy patrzą tylko na ciebie? Dzięki nowej Insigni poczujesz to samo na drodze, bo trudno oderwać wzrok od jej eleganckiej i sportowej linii.

its own. Never got it started, but that was alright, 'cause they shut all the doors and let us play all night. Hey, come on, everybody, let's rock in the morning, roll in the evening and all night through. Hey, Lord, Mama, you know it just make me wanna do everything that you wanna do. Hey, come on, everybody, let's rock in the morning, roll in the evening and all night through. Let's Rock. Zadebiutował w pierwszym odcieniu bluesa pan Bill Kirshen. No, nigdy nie jest za późno na dobry debiut, a ten jest moim zdaniem całkiem udany. Oczywiście przymrużam tutaj swoje starcze oczko, bo to jest debiut bardzo ograniczony, no, w tej tylko audycji. Bill Kirshen bowiem od półwiecza jest postacią dosyć znaną w amerykańskim środowisku muzycznym. Obraca się wokół muzyki zakorzenionej w rock'n'rollu, trochę rockabilly, trochę takie amerykany, ale to wszystko niewątpliwie nawiązuje do bluesowych korzeni. Z innym koleżką, który z kolei jest wirtuozem gry na instrumentach klawiszowych, nazywa się Austin DeLone, nagrali wspólnie album zatytułowany Transatlanticana. No i właśnie na nim, na tym albumie znalazło się to wdzięcznie pulsujące nagranie Let's Rock. Wprowadza ono słuchaczy pierwszego odcienia bluesa w klimat tej muzyki, która będzie nam dziś panowała przez te 50 minut. A zacznę od tego, że z pewnym takim smuteczkiem przybyłem dzisiaj do studia, żeby zwiastować nie tak jak zawsze jakąś pomyślną wiadomość, ale wiadomość taką, że odszedł na tamten lepszy, a może i nie lepszy, w każdym razie inny świat, artysta, który ożywiał moją świadomość wtedy, kiedy święcił ze swoim zespołem największe triumfy, a było to na przełomie lat 60. i 70. Nazywa się Jay Gales, a orkiestra, którą prowadził, nazywała się po prostu Jay Gales Band. Jay Gales odszedł dosyć nagle i niespodziewanie 3 dni temu. Jak to się pięknie mawia, została muzyka. Nie sposób z mojego punktu widzenia i słyszenia i emocji jakoś żegnać go w sposób taki namaszczony i bardzo sentymentalny, bo ta łączność z jego muzyką, o której mówiłem, o tym przełomie lat 60. i 70., to był ten moment, w którym wybuchła wtedy w Ameryce taka żywiołowość rock'n'rolla, zarażonego trochę tym, że po drugiej stronie Atlantyku w Wielkiej Brytanii stąsi dali sygnał, że można to robić troszkę inaczej niż robił to Elvis Presley na przykład. No i Jay Gales z kolegami świetnie się do tego podłączyli. W 72 roku ukazała się ich koncertowa płyta zatytułowana Live Full House. To jest rejestracja koncertu no dokładnie sprzed 45 lat, z kwietnia 72 roku z Detroit. I tam jest taka wiązanka trzech numerów, które dziś jeszcze po tych 45 latach ilokrotnie słucham, powodują takie miłe, ach jak miłe, mróweczki na plecach. Jay Gales Band wiązance trzech żywiołowych rock'n'rolli. Peck Fern Square, Whammer Jammer i Hard Driving Man. Jay Gales Band. Your false teeth, mama. I wanna suck on your gum. I said no more slipping and dogging around. Take a chance. You never get a loving, a baby, never find one man. What? You gotta pack fair as well. Baby, don't try to get me no air. Ah! Pack fair as well. Baby, don't try to get me no air. When you're around me, baby, gotta treat me. Get it all right, get it out of sight and get it down, baby. Yeah. Whammer jammer, let me hear you, digga. Thank you. silver moment before I say bye-bye. Hard driving man, hard driving man, hard driving man, I'm driving just as hard as I can. Got me a train down in Texas, hey! I took it up to Montreal. Got me a gal in old 51, and I hope my rig don't stall. Baby, baby, you're looking so good to me, baby. We're gonna get a little piano in there. Ooh, baby, I love you. I said, ooh, baby, I love you. When you gotta help her. Like this, watch. You heard of the Boogaloo? You heard of the Boston Monkey? You heard of the Philly Freeze? We got the Detroit Demolition here for you tonight. Jak ja zazdroszczę tej publiczności, ale jednocześnie to troszkę się cieszę, że mnie tam nie było, bo mogłaby mi jakaś żyłka pęknąć z tej radości, że tam jestem. Hard Driving Man na koniec, a przedtem Peck Ferrin Square i Whammer Jammer. Wiązanka trzech bardzo przyjemnych numerów. Jay Gale's Band, rok 1972. Mniej więcej w tym samym czasie, czyli na przełomie lat 60. i 70., równolatek Jay Galesa, Brytyjczyk Duster Bennett kultywował na wyspach zupełnie inne podejście do tejże samej w zasadzie bluesowej struktury. Z tym, że Dusty Bennett w przeciwieństwie do elektrycznego Jay Galesa był absolutnie akustyczny i do tego samowystarczalny. To znaczy był tak zwanym jednoosobowym bandem. Czyli grał sobie na kilku instrumentach jednocześnie, na gitarze, na perkusji specjalnie przystosowanej i na harmonijce dogrywał takiej skonstruowanej na specjalnym druciku przy buzi. No i wśród kompozycji, które zostawił po sobie, bo też jakoś dosyć szybciutko owinął się z odejściem na tamten świat, jest taki numer, który przez dziesięciolecia przewijał się przez repertuar różnych artystów bluesowych, i akustycznych, i elektrycznych, i każdy z nich dodawał do tego swój kawałek bluesowej duszyczki. Chciałbym to zilustrować dzisiaj taką pętelką czasową i żeby ją rozpocząć, to teraz przypomnę oryginalne nagranie Dustera Bennetta właśnie z 1970 roku. Nazywa się ten utwór, nosi tytuł Jumping at Shadows. Thank you. Lord have mercy, I think I'll go insane. Double big got nappy, got me down again. Got me jumping in shadows, thinking about my life. Dusty Bennett wykonał swoją własną kompozycję Jumping at Shadows. W tym czasie, kiedy powstawało to nagranie, Dusty przyjaźnił się bardzo z Peterem Greenem, wówczas czołową postacią grupy Fleetwood Mac. Peter przejął od niego ten utwór i zagrał po swojemu elektrycznie na swoim legendarnym Les Paulu. To model gitary. I potem z tą gitarą ten utwór przeniósł się do repertuaru Gary'ego Moore'a, który Jumping at Shadows grywał na koncertach i wydał i w formie studyjnej, i live na kilku swoich płytach. No a teraz, kiedy Gary'ego już nie ma wśród nas, ten utwór też na Gibsonie Les Paul gra świetny niemiecki gitarzysta, który jest gitarzystą świetnym, tylko się strasznie marnie jak na dobrego bluesowego gitarzystę nazywa, bo się nazywa Henrik Freischlader. No jak tu z takim nazwiskiem do bluesa? No więc on na szczęście nie śpiewa, tylko do śpiewania zaprasza różnych atrakcyjnych kolegów i z nimi wspólnie kultywuje tę piękną tradycję Jumping at Shadows. Na jego nowej płycie zatytułowanej Nomen Omen Blues for Gary, bo cały ten album jest dedykowany Gary'emu Moore'owi, jest nowa wersja Jumping at Shadows, przy czym tutaj rolę wokalisty śpiewa, spełnia zaprzyjaźniony z Henrikiem Duńczyk Mike Andersen. Jumping at Shadows 2017. I'm going downhill, but I blame myself. I've been jumping at shadows, thinking about my life. Their hand in me, but I know I'm just a picture of what I should have been. Well, I've been jumping at shadows, thinking about my life. Thank you. there isn't much to tell. You know I'm going downhill. Oh, but I blame myself. So I've been jumping at shadows, just thinking about my life. Sporo takiego Gibsonowego grania jest na nowym albumie Henryka Freischladera. Płyta, jak mówiłem, nosi tytuł Blues for Gary. Henryk Freischlader był gościem festiwalu bluesowego w Suwałkach. W tym roku, zdaje się, będzie grał na festiwalu Blues na Świecie, w Świeciu. Natomiast Mike Anderson, który w tym utworze rolę wokalisty spełniał i też coś tam na gitarce podgrywał, wystąpi na Suwałki Blues Festival już w lipcu tego roku. Wśród młodych adeptów gitary zwrócił moją uwagę ostatnio przedstawiciel tego kierunku z Kanady. Może też dlatego, że jakoś z blisko, tak i znajomo on się nazywa. W przeciwieństwie do Henryka Freischladera, on się nazywa Chris Antonik. Czyli Krzysio Antonik, można domniemywać, chociaż dokładnie nie znam pochodzenia tego artysty. Wiadomo, że jest w Kanadzie i tam cieszy się mimo młodego wieku już znaczną estymą. Właśnie nagrał płytę, zatytułował ją Monarch, czyli Monarcha, skromnie. I z tego albumu teraz w jego własny numer i też przez niego zaaranżowany, bardzo pięknie zaaranżowany, utwór zatytułowany The Monarch and the Wrecking Ball. Krzysztof Antonik. We'll find a way. Młodziaczek, Chris Antonik, wygląda na to, że będą z niego bluesowi ludzie. Troszkę mnie niepokoi, ale mogę się mylić, że on korzysta z mechanicznego perkusisty. Tak to jest wszystko tak dokładnie i tak pięknie i tak czyściutko, że aż troszkę podejrzanie. No ale może się mylę. Chris Antonik, album zatytułowany Monarch. Bardzo polecam. Tegoroczna płytka, bardzo świeża. Od młodziaka teraz do starszaka. To jest rocznik 43. On zaczynał w nowojorskich klimatach. Obracał się obok Lou Reeda, Johna Cale'a, jeszcze zanim Lou Reed stworzył swój własny zespół. Z Johnem Cale'em nagrał jako gitarzysta pierwszą płytę Cale'a. Potem się usamodzielniał, ale ciągle był takim nie do końca zaszufladkowanym artystą. I tak mu pozostało do dzisiaj. Nazywa się Jeffrey Garland. Garland Jeffries. I no, wszystko, co robi, to opiera się jakimkolwiek modom i jest cały czas sobą. Tak bym najprościej to określił. Taka jego nowa płytka zatytułowana 14 kroków w stronę Harlemu, 14 Steps to Harlem, zawiera kilkanaście piosenek i każda jest absolutnie inna, jakby wymyślona przez innego artystę, a to wszystko jest zasługa właśnie jego. Garlanda Jeffriesa. Wybrałem oczywiście coś najbardziej ubluesowionego. Schoolyard Blues, Garland Jeffries. Get there. I hear my my mama call my name. She's trying to take me down before I get there. I got schoolyard blues. What's a 5'6" boy trying to do? Standing in the asphalt jungle. That's a 5'6" boy trying to do. When you're looking up from the ground and a 6'9" boy's looking right down on you. All right. No proszę, jaki dziarski starszak, prawda? Garland Jeffries, równolatek Charlie'ego Wattsa, Schoolyard Blues. Strasznie takie macho mi się zrobił pierwszy odcinek bluesa dzisiejszy, no to żeby troszkę wpuścić tego estetycznego prądu do programu, proponuję teraz nagranie Ruthie Foster z jej najnowszego albumu, a będzie to kompozycja Mississippi Johna Hurta. Richland Woman Blues, Ruthie Foster.